În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fii am născut, am crescut și am înălțat și s-au lepădat de mine. Prin prorocul Ieremia mustra Dumnezeu pe poporul lui Israel. Și fiindcă toate cuvintele Sfinților proroci rămân vii în veacul veacului, acesta ne inundă și pe noi în cultura și în învățătura sa. Iubiților credincioși, dacă duminica trecută am luat pildă de învățătură ce înseamnă smerenia în rugăciunea omului și nu numai, ci și în comportamentul lui de zi cu zi, căpăsându-l pe fame și cât de îndreptat s-a întors acasă, mai mult decât fariseul care făcea dreptatea, tragem cunoștință despre această podoabă a smereniei, a modestiei omului în toate zilele vieții lui. Acest tânăr de care spune evanghelistul de astăzi, tânăr fiind în casa tatălui său și mai având doar un frate mai mare, preînchipuie pe omul păcătos. Acest tată care îi iubea pe amândoi cu aceeași măsură, nefăcând nicio părtinire, iată-l că în una din zile rămâne îndurerat. Și durerea lui nu se putea șterge oricum, fiindcă cel pe care l-a crescut, l-a născut și l-a înălțat, după cum spunea prorocul, iată că l-a părăsit. Dar nu înainte de a-și cere partea de avuție care îi se cuvine prin moștenire. Și iată, iubiților credincioși, ca un tată înturător și iubitor de fiii săi și drept totodată, dându-i avuția, nu l-a împins în brațele vieții stricate, ci acesta în mândria lui își ia sacul cu avuție și pleacă în țară departe. De ce îl numește evanghelistul pe fiul cel mai tânăr că și-a luat avuția? Și ducându-se în țară departe, trăia în mocir la păcatului, fiindcă păcatul este mai tânăr decât dreptatea, dreptatea curgând de la Dumnezeu care este ziditorul cerului și al pământului. Iar acesta care întruchipează pe omul păcătos, bineînțeles că ia vârsta tinereții în casa tatălui său. Referitor la avuția de care spune evanghelistul, mulți dogmatici, Sfinții Părinți ai Lumii, au caracterizat-o ca fiind puterea de stăpânire a omului. Alții au zis că ar fi legea cea firească și cea scrisă care îl așează pe om pe piedestalul cel mai cinstit a nobleții zidirilor lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Alții au numit această avuție toată lumea înconjurătoare nouă, care ne-a lăsat-o Dumnezeu sub picioarele noastre pe noi, înnobilându-ne împărați peste această zidire. Și ca să fie într-un sens propriu al cuvântului cu care ne confruntăm și noi în zilele de astăzi, am putea să socotim această avuție dată fiului risipitor, bani, aur, argint sau chiar puterea vieții lui. Țara îndepărtată în care pleacă, să nu înțelegem că este America, Patagonia sau mai știm noi unde, kilometric numând-o îndepărtare, ci era depărtarea de Dumnezeu. că vedeți în casele dumneavoastră când cineva de acolo, din casa ta, se depărtează de porunca ta și de cuvântul tău, ți este un străin, viețuind cu tine în casă. Deci această depărtare nu este altceva decât depărtarea de Dumnezeu, depărtarea de cuvântul cel de îndreptare a omului. Acolo își cheltuiește toată avuția, adică este acea jefuire care o face păcatul prin dulceața lui de început și apoi îți ia podoaba slavei tale cu care te-a nobilat Dumnezeu. Acesta, ajuns în foamete mare și în sărăcie după ce și-a cheltuit toată avuția, îl se capântă cele, după cum spune Evanghelia, trebuia să mănânce. Și dacă nu mai avea unde să pună mâna și să mai ia, iată că tânșea după roșcovele porcilor, fiindcă în acea țară depărtată a ajuns datorită sărăciei lui la marginea societății, lucru care îl vedem de nenumărate ori chiar în zilele noastre și din toate timpurile istoriei omenirii. Pentru omul care nu ascultă, omul îndărătnic, omul plin de sine în mândria lui. Iubiților credincioși, văzându-se cu stomacul gol de acum, trebuia să mănânce și n-avea de unde. Și s-a angajat porcar, cum spune istoria, și păzea porcii acelei cetăți. Pentru porci acele roșcove erau bune pentru hrană, iar el tângea după ele, că roșcovele sunt un fel de fruct care, dacă îl iei și îl sfărâmi în dinți, are un gust dulceag, iar dacă îl înghiți, umple gura de amărăciune, e ceva disgrațios, grețos. Pentru porc era bun așa ceva, că era pentru ființa lui, dar el în foame fiind, iată-l cum se coboară în cel ale porcilor. Porcarii nu erau altcineva decât într-o tâlcuire înaltă, stăpânii diavolii care sunt stăpânii păcatelor și care mereu îl momește pe om să-l aducă încetul cu încetul în această capcană unde îl jefuiește de tot ce este mai sfânt, curat și nobil, cu care l-a nobilat Dumnezeu prin binecuvântările sale. Văzând cu câtă poftă mănâncă porcii acele roșcove, dădea să mănânce și el. Și văzând și gustul roșcovelor, atunci aș vine în mintea lui de altă dată. Și întâi pune în gândul lui, oare câți argați are tatăl meu? Și se îndestulează din bucatele tatălui meu, iar eu, fiul lui, unde am ajuns, în ce degradare umană? Cine știe ce discuție a avut cu el însuși, acest monolog mustrător? Și imediat și-a pus și un început de ridicare din această mocirlă a păcatului, imaginându-și că dacă s-ar duce acasă cu ultima fărâmă din viață, să-și adune forțele lui, la propriu vorbind, forțele trupești și să ajungă măcar târit până acasă, ce va zice tatălui său? Sculamă voi și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, greșit am la cer și înaintea ta, rogu-te să mă ierți. Lucru care, gândindu-l în minte, și azi, și mâine, și cine știe cât, până când l-a și pus în fapte. Și iată-l, iubiților credincioși, cu traista goală în spate, jerpelit și peticit, poate gârvov de slăbănocirea foamei și istovit de păcatele timpul aceluia și a locul unde era, se întoarce Agale spre casa tatălui său. Evanghelistul spune că tatăl său l-a zărit de departe. Poate ochii lui plânși, inima sfâșiată de durere, obrajii brăzdați de atâta lacrimă cât a vărsat-o pentru fiul său, i-a ieșit în întâmpinare și săvârșește un lucru de mare demnitate care a rămas în istorie și va rămâne cât va ține lumea, pentru indiferent ce om va fi, ori creștin, ori păgân. Întinde brațele, îl prinde în brațe, parcă să nu-l mai scape, și varsă lacrimi de bucurie. Și rostește la ureche, acelea care mai înainte a fost ca un fariseu și acum era ca un vameș. Nu îndrăznea să ridice ochii din pământ, să-l privească pe cel care i-a dat viață, să-și privească rădăcina din care el a luat viață, această mlădiță besmetică. Și atunci îi șoptește tatăl la ureche: mort ai fost și ai înviat, pierdut ai fost și te-am găsit. Cele mai frumoase cuvinte cu care, într-adevăr, poți să-l primești pe un om. Iubiților credincioși, imediat dă poruncă în toată casa să junghe vițelul cel mai gras, să-i aducă haina lui de porfiră, sandale și inel, și să facă sărbătoare în toată casa lui și să fie toți chemați la masă pentru marea bucurie că acest fiu, după care atât de mult a plâns, l-a găsit viu. De acum ce urma, ca din fărâma de viață care a mai rămas în el, să-l înnobileze, rămâne a tatălui său, a fiului său care cândva a fost risipitor și a binecuvântării lui Dumnezeu. Fiul cel mai mare care n-a făcut acest lucru în fața tatălui său, venind de la țarin, aude mare veselie și atunci, pismaș fiind în mintea lui, întreabă ce este. O slugă îi spune pricina bucuriei din casă. Iar el mult se întristează și parcă sfidându-l pe tatăl său, zice: tată, eu nu ți-am făcut ce ți-a făcut acesta, că a luat avuția și a cheltuit-o cu curvele și mie un ied nu mi-ai dat să mă veselesc cu prietenii mei. Evanghelistul închide această pildă cu cea mai frumoasă morală: tu toată ziua ai fost în casa mea și erai moștenitorul la tot ce este aici, ca tale sunt. Dar acesta era în țară departe și bine știi că mort era, dar iată a înviat, pierdut și s-a aflat. Și aceasta este pricina acestei mari și de neprețuit veselii în casa noastră. Feciorul cel mai mare nu este altcineva decât preînchipuirea iudeului. Că Dumnezeu, deschizându-și brațele pe crucea Golgotei și rostind cuvintele acelea blânde care pătrund până în ființa noastră în zilele de astăzi: veniți la mine toți cei osteniți de păcate și eu vă voi odihni pe voi. Iată, ei fiind rădăcina, au început să cârtească. Dar oare ei, având legea, vorbesc de iudei, fiind crescuți în mângâierea și pe brațul dumnezeirii, din toate punctele de vedere, în ei punând Dumnezeu darul și legea, l-au părăsit pe Dumnezeu. L-au părăsit atât de crunt și nemilos încât că l-au și răstignit. Iar biserica păgânilor, care era stearpă până la Hristos, iată că a rodit. fiindcă întorcându-se din țară depărtată, adică din idolatrie, din acea țară a porcilor, a păcatelor cumplite, l-au cunoscut pe Dumnezeu și venind în smerenie, a zis acest cuvânt al fiului risipitor: greșit am la cer și înaintea ta, Doamne. Iubiților credincioși, cum spunea Sfânt Ioan Gură de Aur, păcatul are două lucrări nefaste în inima omului. Îl poate băga prin perpetuarea lui, a păcatului, în cea mai grea desnădejde, iar pe altul îl poate duce în lenevirea minții. Și cum? Sunt mulți oameni care, statornicind în greutatea păcatului, se complace în acel miros al păcatului și apoi când se trezește că este jefuit de noblețea lui cu care cândva s-a lăudat, cade în desnădejde, zicându-și: oare mă mai iartă Dumnezeu? În felul acesta, iată-l pe Satan, acum a căzut, cum spune iarăși Sfânta Evanghelie, ca un fulger din cer. Deci cum fulgerul poartă strălucirea lui și imediat se stinge, așa Satana, în începutul căderii, care a fost fulgerătoare, purta strălucirea aceea cu care a fost înnobilat de Dumnezeu, strălucire îngerească. Nu spune Sfânta Scriptură că l-am auzit ca un tunet, l-am văzut, deci văzându-l cum cade, explică strălucirea din care cade și cum fulgerul se stinge imediat și rămâne în întuneric, așa și Satana s-a pierdut pentru înălțarea minții și a căzut, nu îndesnădește, în cea mai grea mântrie din care nu se mai poate ridica. Se poate totuși că Dumnezeu i-a lăsat portița deschisă, dar din mântria lui întinsă la absolut, cu greu este să se mai ridice ca acest fiu risipitor. Îl vedem pe Apostolul Pavel, iubiților credincioși, fiind unul dintre cei mai deștepți rabini ai timpului aceluia. Cu mulți l-au socotit mai mult decât Solomon în deșteptăciune și iată-l prigonindu-l pe Hristos, dar căindu-se, se întoarce și a ajuns ca un înger în trup și cuvântul lui până în zilele noastre tună și fulgeră în inimile celor care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Îl vedem pe Iuda, care în cinsta apostolilor fiind și auzind mereu cuvântul Mântuitorului și fiind prezent la minunile Domnului, iată-l cum, din mândria fariseului, cade și este încuiat în împietrire, cade în desnădejde, că iar dacă imediat își ridica ochii către cer cu smerenie, nu era izbit în căderea fatală, dar s-a dus și s-a spânzurat și s-a făcut talpa iadului pentru vânzarea lui Hristos. Vedem pe tâlharul pe cruce, care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și a fost ca un fiu risipitor și a risipit toată avuția, adică toată tinerețea lui și slava lui de om, era risipită prin potopul păcatelor, care le săvârșise și le murdărise cu sângele inocent al crimelor. Dar iată-l în agonia morții, nu desnădăjduiește și recunoaște pe cel căruia a greșit și îi spune: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, și într-o clipă se ridică. Vedem Ninive, cetate păgână, dar a avut cândva cunoștința lui Dumnezeu. Iată vine prorocul Iona și îi spune: încă 3 zile și cetatea va pieri. Dar nu cade în desnădejde împăratul și toți supușii lui, ci imediat lasă toată pofta păcatului și face ca acest fiu risipitor. Se ridică cu ochii în pământ, că nu mai îndrăznea datorită păcatelor să se uită către curăția cerului și se pocăiesc, se căiesc de păcatele lor și în felul acesta amână bătaia lui Dumnezeu. Venind în casele noastre de astăzi, știu că mulți vă ostăniți cu această pildă, personajele fiind chiar copiii dumneavoastră. Cred eu că nu este greutate și osteneală mai mare decât tu, părinte fiind, să-l tragi pe copilul tău spre bine. Vedeți când de multe ori copilul tău iubit ți-l vezi într-un anturaj rău famat, orică-i băiat, orică este fată. Știi că-l duce încetul cu încetul spre pierzare. Și atunci te ostenești cu cuvinte blânde, cu fel de fel de șantaje familiare, sau chiar uneori cu bătaie, că este bună. Dar iată, dacă nu prinde, nu te lasă cu brațele deschise și ochii plângânzi, uitându-te spre cel care îți pleacă din casă. Acesta din pilda de astăzi, iubiților credincioși, a avut marele noroc că a găsit încă unde să se mai întoarcă, dar mulți pot pleca și sunt plecați definitiv nicăieri și oriunde. Călătoresc ca o corabie pe spatele mărilor învolburate, fără cârmă până se neacă. Și ne gândim în sinea noastră la aceste timpuri atât de periculoase. Oare tu, copile, de ce să îmbraci haina acestuia de astăzi? Acestea care în frumusețea, în bogăția, în slava tinereții tale, să împărtășești aceste mofturi ale acestuia de astăzi? Oare nu crezi că vremea îți va brăzda obrajii? Oare nu crezi că cei cu care vei veni în anturaj te vor fura de toată avuția ta? Și atunci te vei întoarce cândva, dar nu se știe dacă vei mai avea unde să te întorci. Acesta de astăzi îl vedem că totuși a avut marea noblețe și puterea de sine, că și-a venit în fire, cum spune Evanghelia. Că marele lucru de ridicare a unui om se priceapă mocirla în care zace. Vedeți dumneavoastră că diavolul nu se bucură niciodată când tu imediat guși din păcat și cazi. Pentru el nu este o bucurie, indiferent în ce păcat ai căzut. Că poate să-ți fie un păcat inopinant, dar din care tu te poți trezi imediat și atunci te ridici ca un vultur din nou spre înălțimile lui Dumnezeu, că Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise. Dar viclenia lui cea mai mare este ca să-ți facă conceptul păcatului și să te pună pe tine din ce în ce mai încorsetat în această temniță a dulceții păcatului. Că tu, gustând și astăzi și mâine, pic cu pic, atunci tu vei veni ca un rob închis cu jugul în gât acestui păcat. Te vei face ca personajul de astăzi porcar, adică vei paște porcii care nu sunt altceva decât cele mai disgrațioase ființe, de care spun că la vremea de astăzi au început să-și facă porci de casă. Deci iată, vei ajunge porcar de voie, porcar fiind stăpânul păcatului și vei mânca roșcovele păcatului. Pentru ce tu din cinsta aceasta dumnezeiască să cazi în această disgrație? Iar cei care sunteți tineri astăzi și știu că nu mă ascultați nici pe mine, nici părinții voștri și este o dușmănie imaginară între noi. Oare nu te gândești că vremea trece ireversibil peste tine și vei fi și tu tată sau mamă? Oare nu crezi că ceea ce sădești acum vei găsi întoit mai târziu, când cuvântul care ți-l spune tatăl și mama ta cu binețe să părăsești calea păcatului, o vei zice tu copilului tău, dar nu când va fi în vârsta ta, când va avea în vârsta jumătatea ta. Să aveți grijă că lucrurile acestea toate se încondeiază, iubiților credincioși, și le găsești cu dobândă atunci când îți este limba amară de durere. Această pildă foarte bine prinde, dacă nu pentru un credincios, și pentru cel necredincios. Că eu cred că nu este un om în lumea aceasta care, născând copil, să lase de izbeliște. Cu excepții, bineînțeles, dar pe aceia nu-i poți numi oameni. Deci, dacă vei asculta cuvântul, dacă te vei supune poruncilor blânde al tatălui tău și a mamei tale, atunci vei fi ca cel de care spune Solomon că lanț de aur împrejurul gâtului tău vei avea, de vei asculta sfaturile tatălui tău și poruncile mamei tale. Că toate acestea, iată, nu fac altceva decât să te povățuiască în acest întuneric care se vede din ce în ce mai întunecat la orizontul omenirii de astăzi. Iubiților credincioși, îmi pare rău și cu regret o spun, că lumea din ce în ce se umple de acești fii risipitori. Și întristător lucru este că mulți dintre părinții fac pe copii inconștient risipitori. Cum spuneau evreii în doctrina lor, dă-i mulțimii libertate și imediat se autodistruge. În reversul medaliei, dă-i copilului libertate și bani și ți vei băga singur în o travă și totul vei plânge nemângâiat. Așadar, cei care aveți copii, împodobiți-vă viața cu fapte bune creștinești și decente chiar și pentru lumea înconjurătoare. Că timpul este cel mai mare hoț, trece pe lângă noi, fură din noi tinerețea, aceste daruri cu care ne-a nobilat Dumnezeu și te trezești că ești neputincios. Stai cu brațele deschise să-ți aștepți cel care e din țară îndepărtată să-ți vină, vorbesc țara păcatului, s-ar putea să nu se mai întoarcă, îi vine numele. La propriu vorbind, a timpurilor acestora, s-a lăsat ca un microb acest exod de oameni, de români, ducându-se în țară îndepărtată, neținând cont unde ajunge. Vai de steaua lui acolo unde este, de câte ori oftează și poate spune, oare gunoiul care îl iau de aici nu puteam să-l iau în România? Poate câștig un ban, dar de așa natură este croită situația ca să-l devalizeze de tot ce este mai sfânt, îi fură Dumnezeu din el. Că situația lăsată, dragilor credincioși, este cu tenta directă a distruge cea mai rămas din român pe Dumnezeu, ortodoxia. Nu faci decât să te faci porcarul porcilor din străinătate, să împărtășești, adică mocir la păcatului de acolo. Cum spune și prorocul David, cu cel cuvios, cuvios vei fi, cu cel nevinovat, nevinovat vei fi, cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici. Dacă te duci lângă unul păcătos, lângă unul care nu l-are pe Dumnezeu și tu abia ai un Dumnezeu mic lângă tine, adică vorbesc că ai o brumă de credință, ce ne să te mai ajute pe tine acolo? Să ne mulțumim cu cât avem, să nu pierdem pe Dumnezeu, că este cel mai scump și ultimul avut pe care îl mai are omul. Și acest lucru, și acest cuvânt, și această pildă planează precum soarele peste tot, peste tot omul, iubiților credincioși. Orică este creștin, orică este păgân, orică e bărbat, orică e femeie, orică e călugăr sau mirean sau ce va fi în lume. Așa de bine l-a spus Hristos și pentru cel care caută să fie un om drept, un om cinstit și temător de Dumnezeu, va accepta acest cuvânt. Iar cine nu, îi va suna ca un tunet în urechi și vor fi ca niște ace în ochii săi duhovnicești. Iubiților credincioși, având în vedere că lumea este așa de întinată, cred că lucrul înțelept este să ne ascuțim mintea și să gândim în permanență la toate lucrurile care sunt atât de murdare în ziua de astăzi. Pentru ce, dacă suntem în casa Tatălui nostru, a Dumnezeului Celui Atotputernic, să ne facem fii risipitori? Cuvinte ale Sfintelor Scripturi cu care ne pregătește Hristos înaintea postului mare. Acest post care are cale destul de lungă și ostenitoare, preț de 7 săptămâni, sfârșindu-se în cel mai slăvit și Dumnezeu spravnic, învierea Domnului Hristos, eliberarea omului din această temniță a porcăriei, a morții și a păcatului. Trebuie să o pregătim cu mult timp înainte. Trebuie să ne curățim mințile de ce este murdar și mâinile de sângele nedreptăților. Să mai lăsăm limba în gură și nu afară, precum câinele când latră vara și e cald. Că vedeți dumneavoastră ce pază discret a pus Dumnezeu acestui mătular? Dinții, care sunt partea cea mai cornoasă și mai dură din corp, i-a pus hotar, precum a umilit Dumnezeu marea, cât e de fioroasă, i-a pus cea mai neputincioasă fire, nisipul, și-o liniștește și-o aduce la tăcere. Pentru ce spargi și dinții și-o porți pe gât, târind-o peste ceilalți? Pentru ce te uiți ca fariseu, crezând că faci dreptatea postului și a rugăciunii peste umeri la cel care abia a venit și după el s-a închis ușa, a venit să se roage, vaneșin? Acestea toate le-a lăsat Dumnezeu niște mărturii vii, ca pentru cei care îl caută pe Dumnezeu cu mintea sa, să-și facă și brațele lucrative în a faptelor bune. Iubiților credincioși, această ridicare a fiului risipitor, această hotărâre în mintea lui, aș vrea din tot sufletul să mă stăpânească și pe mine în orice clipă a vieții și implicit și pe dumneavoastră care vreți să ne mântuim cu toții. Că până nu zici în ființa ta, Părinte, greșit am la cer și înaintea ta, și în momentul acela închis drumul păcatului, vana păcatului, nu te vei ridica niciodată. Așa a făcut-o acesta, a lăsat și a întors spatele porcăriei și a venit la Tatăl său umilit. Iar Tatăl nostru al tuturora este Dumnezeul care abia îl așteptăm să învie în Ierusalimul de astăzi cel ceresc. Iubiților credincioși, după cum a lăsat și Sfinții Părinți și mulți dintre dumneavoastră știți, postul este destul de aspru și cum s-a obișnuit întotdeauna și mănăstiri și peste creștinii virtuoși, primele trei zile se postește post negru. Cine poate? Nu este obligatoriu. Și atunci veți vedea forța din tine, te vei vedea pe tine cine ești. Nu te cobori neapărat într-un blind de linte și îți pierzi cinstea ta, măcar din curiozitate, cum am spus-o de multe ori, să te vezi și tu pe tine cine ești, dar pus la încercare, precum sportivi într-o arenă. Îi numesc pe aceștia că și Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Ioan Gură de Aur i-a numit și i-a arătat ca pildă, ca cei alergau și se înfrânau pentru o cunună stricăcioasă, iar alergarea noastră și înfrânarea noastră este pentru o cunună nestricăcioasă. Dragilor credincioși, același Dumnezeu care l-am comentat astăzi și are brațele deschise și ne așteaptă să ne întoarcem, așa jerpeliți și rupți de păcate, același să ne dea în minte și să ne ia de urechi, cum știe El părintește și blând, să ne trezim și să zicem cuvintele Fiului Risipitor: greșit am la cer și înaintea ta, iar Lui să-i dăm slavă în veci. Amin.